La vella i els lladres. Això va anar i era, si era bé i si no també, una vella que vivia als afores d'un poble. Una nit estava escalfant-se a la vora del foc amb l'única companyia de les roches flamerades. De sobte, va sentir un soroll per dalt de la cambra i tota estranyada es va dir: «Què deu ser aquest soroll? O m'haurà semblat?» Aleshores, va sentir molt clarament uns passos que anaven d'ací cap allà i es va adonar que eren uns lladres que anaven a robar-li. Com que estava sola i no tenia ningú que es pogués ajudar, es va posar a pensar: què podria fer per tal de fer fugir aquest lladre? Ah, ja ho sé. I sense pensar-s'ho bé, se'n va anar a la porta de l'escala i comença: Bernard, puja al terrat. Marieta, treu l'escopeta. Martí, tira-li. Tu, Pere, pega-li al darrere. Ramon, compta quan són. En sentir els crits de la vella, els lladres es van espantar molt i deien: doncs no hi ha poca gent en aquesta casa. Ràpid, anem-nos sent, que si ens agafen entre tots... Després, asseguda la vella, a la vora del foc, va començar a riure amb grans rialles i, content que encara riu.